Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 22-ն է, օրը 3:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում նորանոր հաջողություններ և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում երեք վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանի ազգային ագրարային համասարանի Շուշիի մասնաճյուղը 2016-17 ուսումնական տարում երազանցությամբ ավարտած շրջանավարտներին և նրանց հանձնել ավարտական դիպլոմներ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Քնար Բաբայանը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմի Արմատ Կիրակնորիա դպրոցը հիմնադրվել է 2007 թվականին։ Կրթօջախի պատմությանն ու առօրյային ծանոթացել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Երեք վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղը 2016-17 ուսումնական տարում գերազանցությամբ ավարտած շրջանավարտներին և նրանց հանձնել ավարտական դիպլոմները։ Մի կողմից ողջունում եմ, որ մեր քույրերը նման հաջողություն են արձանագրել, պատրաստ են մասնակցելու մեր երկրի շինացման կառուցման գործընթացին, լավ կլիներ, որ տղաներն էլ քիչ չլինեին։ Իհարկե, հաճախակի լինելով տարբեր երկրների ուսումնասիրելով նրանց փորձը, ամենտեղ ես նկատել եմ համարյա հավասարություն։ Գյուղատնտեսության ամենածանր բնակավարներում իգական սերվի ներկայացուցիչները չէին զիջում իրենց ոչ պատրաստակամության աստիճանով, ոչ համարձակության, նույն անասնապահական և գյուղատնտեսության մնացած ուղղություններում, որ ինձ համար և հետաքրքիր էր և ողջունելի էր, մյուս կողմից էլ փորձել եմ դա քարոզել Ղարաբաղում։ Բայց ցավոք մինչև այսօր դա չի աճում։ Դիպլոմները տալու ժամանակ տեսնենք, որ բոլորը էկոնոմիկայի հետ է կապված լինելու։ Շատ քիչ մասը երևի կլինի կոնկրետ մասնագիտական գյուղատնտեսական, բայց դա չի խանգարում ձեզ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ և մտնել այդ կարևոր ծանր բեռի մեջ։ Օրինակները շատ են, բայց ոչ Ղարաբաղում։ Ուզում եմ, որ Ղարաբաղում էլ օրինակները շատանան։ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների բարձր որակավորման կարևորությունը տնտեսության զարգացման գործում։ Այսօր մշակում է հայեցակարգ, որը լինելով է համոզված է, որ առաջիկա կառավարության գործունեության գլխավոր թեման գյուղատնտեսության հայեցակարգը զարգացման, և մեր երկիրը, եթե այս վերջին տարիներին ունեցել են գյուղատնտեսությունում աճ, եթե մեր վերջին տարիներին տնտեսական աճի մեջ գյուղատնտեսությունը իր տեղն է ունեցել, ապա առաջկա 10 տարու լոկոմոտիվը և հիմնականում աճը պետք է պայմանավորված լինի գյուղատնտեսությամբ։ Գիտեք, գյուղատնտեսությունը դա լուրջ տնտեսություն։ Դա տնտեսությունը, որի մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը շատ մեծ է։ Դա միայն պարենային խնդիր չէ։ Շատ ծանր է մեր վիճակ անասնապահության բնագավառում։ Ի դեպ, այստեղ մենք լուրջ անելիքներ ունենք հետագա կրթությունում, որտեղ անասնապահության բնագավառի մեր մասնագետները ոչ թե լավ չեն, թող չվիրավորեն ղեկավարները, այլ բացասական դեր են խաղում մեր անասնապահության բնագավառում։ Այսինքն ոչ թե օգնում են ճյուղի զարգացմանը առանց օրինակների, այլ հակառակն են անում, ճյուղը տանում են կործանման։ Սա պատճառը, որտեղ մենք կարճել ենք խորհրդային մտածելակերպին, որը իհարկե մեր մասնագետները չեն ընդունում, և փաստը աճ ունենք բուսաբուծության բնագավառում, բավականին լուրջ աճ, անկում ունենք անասնապահության բնագավառում, ամեն ինչով չհաշված 1-2 օրինակներ։ Ինչի՞ եմ սա ներկայացնում, որովհետև մենք պետք է իմանանք այն մարտահրավերը, որը սպասում են մեզ։ Մեր հաջողությունը պայմանավորված է լինելու մեր գյուղատնտեսության, մեր հողերի մշակման ծավալային և իհարկե նաև որակական սանիշներով։ Մարտակերտից շրջանավարտ Արամ Վերդյանը արդեն 3 տարի է ուսման զուգահեռ հողագործությամբ զբաղվում, ունի իր փոքր ագրոբիզնեսը։ Ավարտել եմ ագրարային արտադրության էկոնոմիկա կառավարում բաժինի մագիստրատուրան, արդեն 3-րդ տարին է զբաղվում եմ երկրագործությամբ, ունեմ փոքր ագրոբիզնեսը, զբաղվում եմ հիմնականում մշակաբույսերով և փարփաստած տարի նորմալա ցուցանիշները 10 օրից ևի ընդհանուր 16-17 թիվի սեզոնային տարին կավարտենք, բայց առաջին 3 բույսերում ցուցանիշները լավ է՝ եւ օրակական, եւ քանակական։ Իմ տնտեսությանն ընդ մշտական աշխատողներ հիմնականում ընտանիքի անդամներն են, բայց ներկայացված է սեզոնային աշխատողներ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով Լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով Երբ իջնում էր մոտ գիշերը անտառի մի անկյունից Երևում էր մի ճրակ դեղին Դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից Որպիսի մարդիկ չկորչեին Ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ Ուր նրան սպասում էին վաղուց Քանի որ եթե գալիս ես, եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կա գալուց։ Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են իմ երազներում Ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոգ մի ուղեծիր Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեզ Եթե դու միայն իմանայիր Իմ երազների երկիրը Ինչ դատարկ է առանց կեզ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթի ծուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։Հայ առաքելական եկեղեցու հարավային Ռուսաստանի հայոց թեմի Արմատ Կիրակնորիա դպրոցը հիմնադրվել է 2007 թվականին։ Կրթօջախի պատմության ու առօրյային ծանոթացել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Սփյուռքն ընդհանրապես շատ բարդ տիրողություն է։ Այն ներկայացնում է մեկ ազգ, բայց ոչ մեկ մշակույթ, մեկ ազգ, բայց ոչ մեկ լեզու, մեկ էթնիկ սփռված ինքնություն, զուգակցված բազում ինքնությունների հետ եւ այդ ամենը համադրելու, ձևավորելու եւ կազմակերպելու բարբերական անհրաժեշտություն կա։ Հատկապես Ռուսաստանի հայ բնակչությունը Սփյուռքի մի յուրահատուկ բազմաշերտ օղակ է, որը մոտանցյալում եղել է Հայաստանի հետ նույն պետականության կազմում եւ ունի տարանջատման այն խոր կարոտախ ծնող տարերը, ինչպես Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում կամ այլուր։ Այստեղ հայոց լեզուն զրկված է գործնական բոլոր գործառույթներից եւ նրա պահպանումը զուտ հայրենասիրության եւ արմատների նվիրվածության դրսեւորում է։ Ռուսաստանի հայ համայնքը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու շերտերի. Հին Սփյուռք, որը ներառում է երկու և ավելի դարեր առաջ գաղթածներին, Նոր Սփյուռք, որն էլ ներառում է վերջին շրջանի գաղթածներին։ Հենց այս առանձնահատկություններով էլ պայմանավորված են հայապահպանման գործընթացները ռուսահայ իրականության մեջ։ Մասնավորապես Նոր Սփյուռքը շարունակելով մնալ ազգային լեզվի և մշակույթի կրող, մտավախություն ունի տեղական լեզվի տիրապետման ու ինտեգրման թերացման ուղղությամբ և ձգտում է երեխաների և շրջապատի հետ շփվել բացառապես ռուսերենով։ Հետևաբար նա խուսափում է հայկական համայնքային միավորների մաս լինելուց։ Հին Սփյուռքի ներկայացուցիչներից ուշագրավ են հատկապես Դոնի Ռոստովի տարածքում հանգրվանած անեցիները, ովքեր շարունակում են պահպանել և սերնդեսերունդ փոխանցել մայրենի լեզուն ու իրենց ինքնատիպ գողտրիկ բարբառը, որը հայրենակիցների հետ շփվել ունեց ծառայում։ Թե որքան հաճախ են օգտագործում Անիի թանգարանային նշանակություն ունեցող բարբառը տեղի հայերը, կարելի է կարծիք կազմել մի օրինակով։ Արցախցի մի տղայի հանդիպեցի, ով վերջին տարիներին էր տեղափոխվել Դոնի Ռոստով։ Ապրելով ու աշխատելով անեցի հայերով բնակեցված մի գյուղում, նրանց հետ շփվում էր բացառապես Անիի բարբառով։ Չնայած Ռուսաստանի հայ մտավորականության շրջանակներում ահազանգում են, թե Հին Սփյուռքի ներկայացուցիչներն ազգային արմատներից հեռացել են, սակայն այդ կարծիքը չի ամրապնդվում խոր ուսումնասիրություններից ու վերլուծությունից բխած փաստերով։ Նման կարծիքները պետք է դիտարկել միայն տարածքի առանձնահատկությունների տեսանկյունից։ Իհարկե, համաշխարհայնացման ժամանակակից պայմաններում յուրաքանչյուր ազգային ինքնություն ու ծածման մարտահրավերներ ու մտավախություններ ունի, հատկապես Սփյուռքի պայմաններում։ Սակայն աշխարհում ամենամեծ տարածքն ու հայկական համայնքն ունեցող Ռուսաստանում հայապահպանման ու ազգային ինքնագիտակցության մասին կարծիքները, առավել ևս գործընթացները, առավել խոր ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Այդուհանդերձ կայացած փաստ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներում գործում են մեկօրյա հայկական դպրոցներ ու հայոց լեզվի խմբակներ, որոնք պարբերաբար բացվում ու վերաբացվում են նվիրյալ բարերարների և անձնվեր ուսուցիչների շնորհիվ։ Հայ առաքելական եկեղեցու Հարավային Ռուսաստանի հայոց թեմի Արմատ Կիրակնորյա դպրոցը, նախկինում Խաչքար, հիմնադրվել է 2007 թվականին Գերաշնոր Մովսես Մովսեսյան եպիսկոպոսի օրհնությամբ, բարերարներ Անդրեյ Ամոսովի և Կարեն Գրիգորյանի օժանդակությամբ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու բանաստեղծուհի Երազիկ Հարությունյանի ուսումնական ծրագրով։ Դպրոցը նախ տեղակայված էր Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչ եկեղեցու ծառազարդ բակում, երկու փոքրիկ լուսավոր սենյակներում, իսկ 2014 թվականից տեղափոխվել է Վարդանյան նորակառույց կենտրոնի հարմարավետ շենք։ Այս դպրոցը թեև ընդունված կարգով կոչվում է Կիրակնորյա, բայց աշխատում է շաբաթվա 5 օրերին։ Դե ասված խոսք է չէ, որտեղ երեք հայ են հայտնվում, եկեղեցի են կառուցում, դպրոց բացում և թերթ տպում։ Դպրոցի հիմնադրման և անցած ուղու մասին պատմությունն այսպես է սկսում ուսմասվար և համահիմնադիր Երազիկ Հարությունյանն ու հավելում. Ինչքան հին է հայկական Սփյուռքը, այնքան էլ հին են հայկական Կիրակնորյա դպրոցները։ Դրանք գոյություն ունեն համարյա բոլոր հայկական համայնքներին կամ եկեղեցիներին կից։ Ժամանակին Ռուսաստանի բազմաթիվ քաղաքների հայաշատ բնակավայրերում երկլեզու հանրակրթական դպրոցներ կային։ Այժմ Ռուսաստանի Դաշնության պետական կրթական համակարգում հայոց լեզուն և հայրենագիտությունը մնացել են միայն լրացուցիչ կրթության համակարգում։ Կրասնոդարում Բրեժնևյան լճացման տարիներից հետո հայ համայնքի կյանքը նույնպես տեղապտույտի մեջ էր, ինչը նորից թափառավ 90-ականների արցախյան շարժման արդյունքում։ Հենց այդ ժամանակ էլ սկսեցին կազմավորվել համայնքային միավորները, թերթ և խմբակներ բացվեցին։ Տիկին Երազիկի 1998 թվականին Կրասնոդար տեղափոխվելու ժամանակահատվածում այստեղ գործում էին հայկական Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչ եկեղեցին, երկրամարս թերթը, Մաշտոց հայկական համայնքը և Պաշկովկայի Կիրակնորյա դպրոցը։ Ավելի ուշ բացվեցին Նարեկ Երկի Պարի համույթը, Խաչքար ամսագիրը, որը հրատարակվեց ընդամենը 5 տարի, և վերջապես նաև Արմատ դպրոցը։ Հիմնադրման տարում 2007 թվականին Արմատ դպրոցն իր դռները բացեց տարիքային 15 խմբերի աշակերտների առջև, իսկ արդեն անցած ուսումնական տարին ավարտել է 300 աշակերտով։ Անդրադառնալով դպրոցի մտահղացման ու ստեղծման դժվարությունների պատմությանն ու դրա հիմքում դրված խնդիրներին Երազիկ Հարությունյանը պատմեց, որ մտահղացումն առաջադրել է թեմի առաջնորդ Մովսես Մովսեսյանը, այնուհետև գտնվել են կրթության հարգը գիտակցող մեկենասներ, իսկ ինքն իր հերթին մասնակցություն է ունեցել համայնքի կյանքում կարևոր նշանակություն ունեցող այս մտահղացման կյանքի կոչմանը։ Սկսել ենք հայոց լեզու դասավանդող մեկ ուսուցչով։ Այժմ աշխատում է 10 ուսուցիչ։ Դասավանդվում են հայ գրականություն, հայ ժողովրդի պատմություն, հայ եկեղեցու պատմություն, գեղանկարչություն, երգեցողություն, հայկական նվագարաններ, հայկական պար, մի խոսքով հայրենագիտություն իր բոլոր բնագավառներով։ Նպատակը մեկն է՝ հայ մանուկին եւ երիտասարդին պահել հայկական եւ հայեցի դաշտում։ Հայկական աշխարհում, որպեսզի նա կարողանա ոչ միայն հաղորդակից լինել, այլև ապրել հայկական արժեքներով։ Շատ դեպքերում հաջողում ենք, երբեմն էլ վրիպում։ Դա բնական է։ Կան հայկական ազգանունով մարդիկ, ովքեր մեր ազգային ինքնության կրողը չեն։ Կոպիտ է հնչում, բայց նրանց համար լեզվին ու մշակույթին հաղորդակից լինելը ժամանակավրեպ է եւ անշահ։ Ես գտնում եմ, որ չպետք է հարկադրել, անգամ պետք չէ համոզել կամ քարոզել։ Մեր խնդիրը եղած կայծը բորբոքելն է, նշում է Տիկին Երազիկը։ Նրա խոսքով արմատի համար պետք է ստեղծվեն բոլոր բարենպաստ պայմանները, որպեսզի այն ծլարձակի, ապաբողբոջի, աճի եւ զորանա։ Եթե արմատի մեջ առողջ սերմ կամ ավյուն չկա, ոչինչ չի ստացվի։ Մեր դեպքում պատվաստելը միշտ չէ, որ արդյունք է տալիս։ Իսկ այդ առողջ արմատները արտակարգ ցողուններ եւ ճյուղեր են արձակում, նկատում է փորձառու մանկավարժն ու մտավորականը։ Արմատ դպրոց հաճախում են 5-ից 40 տարեկան սովորողներ, որոնք շաբաթվա 5 աշխատանքային օրերին կամ սովորում կամ աշխատում են իրենց հիմնական ուսումնական աշխատանքային հիմնարկում։ Նրանք ընդգրկված են 15-ից 20 տարեկան խմբերում։ Բնականաբար դպրոցի ուսումնական ծրագրերը թե մեծի, թե փոքրի համար պետք է լինեն այնպիսին, որպեսզի նրանք կարողանան համատեղել ժամանցն ու հանգիստը ուսումնական գործընթացի հետ։ Տիկին Երազիկը նշում է, որ սովորողների մեծամասնությունը ռուսախոս է, բացառությամբ այն փոքրաթիվ հայերի, որոնք նոր են տեղափոխվել հայրենիքից եւ հաճախում են դպրոց ուղակի հայրենակարոտի կանչով։ Խորթ է հնչում, սակայն հայոց լեզուն ռուսախոսների համար հայկական այս դպրոցում դասավանդվում է օտար լեզվի նման, իսկ մնացած հայրենագիտական նյութերը մատուցվում են ռուսերենով։ Նման դասավանդման ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարությունը չուներ։ Ուստի դպրոցում սկզբում սկսեցինք առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների դասագրքերով ու ծրագրերով, հնդացս թարգմանելով ու վերափոխելով, մինչև ժամանակի ընթացքում ստեղծվեց սեփականը։ Ընդհանրապես կան մեր լեզվի, քաղաքանության, պատմության եւ մշակույթի առանցքային իրողություններ, մեր ազգային խառնվածքը բնորոշող ստեղծագործություններ կամ պատմական դեպքեր, որ ամեն հայ պետք է իմանա։ Դրանք լուսաբանվում են բոլոր դասագրքերում, ներառված են բոլոր ծրագրերում։ Մեր դպրոցն էլ շատ հրապուրիչ ու հանրամատչելի ձևով այդ ամենը դասավանդում է։ Սակայն ինձ համար, որպես մանկավարժի, առավել ևս սփյուռքում աշխատող հայ ուսուցչի համար, ամենակարևորը յուրաքանչյուր դպրոց մտնող հայի հոգում ճիշտ դժգոհորոշում ձևավորելն է հայի եւ Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե կա սրտացավությունը, սերը, կարեկցանքը, նվիրվածությունը հայրենիքին, ուրեմն նա յուրացնում է հայրենագիտական նյութերը եւ նա այնուհետեւ հայ է մնալու իր ինքնազգացողությամբ եւ գործելակերպով, նկատում է փորձառու մանկավարժը։ Անդրադառնալով դպրոցի գործունեության ընթացքում ունեցած հաջողություններին եւ դժվարություններին, Տիկին Երազիկն ընդգծում է, որ ցանկացած հայ պարտավոր է իր գործն ու կենսակերպը արժևորել Թուրքի դեմ խրամատում կանգնած հայ զինվորի անզնուրաց սխրագործության չափանիշով։ Անձամբ ես հայրենանվեր, ինչպիսի ձեռնարկում էլ որ ունենամ, ամեն անգամ, երբ նժարում եմ զինվորի ու իմ կատարածը, անբեկանելի այդ նժարի ծանր կողմում զինվորի գործն է, անկեղծանում է Տիկին Երազիկը։ Դպրոցի հաջողություններից առաջնահերթ նուսմասվարի համար ամեն օր իրեն հայերեն բարի լույս մաղթող փոքրիկների եւ երիտասարդների ժպիտներն են, որոնք իրենց բազմազբաղ առօրյան չեն պատկերացնում առանց արմատ դպրոցի, ուր մտնում են որպես հայրենի օջախ, որպես մի լուսավոր ու տաք անկյուն, ուր միշտ հասկանում են, ներում են, սիրում են։ Արմատի առօրյան հագեցած է, դասերից բացի յուրաքանչյուր ամիս հիշարժան տարեթվերի արդիվ այստեղ կազմակերպվում են գեղարվեստական միջոցառումներ ու պատմության բաց դասեր։ Կազմակերպվում են համերգներ, ցուցահանդեսներ, կլոր սեղաններ, քննարկումներ, քրական երեկոներ, որոնց մասնակցելու են հրավիրվում Կրասնոդարի հայկական համայնքի եւ այլ միավորների ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, մտավորականներ։ Ամեն տարի ունենում ենք հայոց լեզվի ուսուցիչների թեմական խորհրդակցություն։ Ամառային արձակուրդներին մեր աշակերտները մասնակցում են Սփյուռքի նախարարության և Կրթության ու Գիտության նախարարության համահայկական ծրագրերին, երկու անգամ օգնություն են բերել Արցախ և Հայաստանի սահմանային գյուղեր։ Պարբերաբար մասնակցել են Հայաստան հիմնադրամի հանգանակությանը։ Երկու անգամ մեր դպրոցը ճանաչվել է Սփյուռքի լավագույն կրթօջախ։ Բոլոր ուսուցիչներս պարգևատրվել ենք Մայրենիի պաշտպան մեդալով։ Հայկական երգն ու պարը մեր փոքրիկները հնչեցնում են քաղաքային բազմաթիվ միջոցառումների ժամանակ, մանրամասնում է ուսմասվարը։ Խոսելով Սփյուռքում հայապահպանության առումով նահանջի ահազանգերի խնդրի և դրանց լուծման իր տեսլականի մասին, Տիկին Երազիկը կարծիք հայտնեց, որ այդ ահազանգերը պետք է հնչեն ավելի շատ, այն պատճառով, որ Սփյուռքը ստվարանում է հայրենիքից արտագաղթողների հաշվին։ Սփյուռքի ձուլման գործընթացն ըստ նրա բնական երևույթ է։ Հայապահպանման մեր ջանքերն ուղված են ոչ թե այդ անխուսափելի գործընթացի կասեցնելուն, այլ դանդաղեցնելուն, ինչքան երկար Սփյուռքահայրն իրեն հայ զգա, այնքան երկար նա դեռ ցանկություն ու հնարավորություն կունենա օգնելու հայրենիքին և ամենակարևորը երկար կապրի նրա հայրենադարձության հույսը, ընդգծում է Սփյուռքահայ մտավորականը, հավելելով, որ պետք է կասեցնել արտագաղթի բոլոր տեսակի միտումներն ու պայմաններ ստեղծել հայրենադարձության համար։ Դպրոցի գործունեության հետ կապված առաջիկա անելիքներից Տիկին Երազիկն առանձնացնում է երկու հեռանկարային գերնպատակ. կրթել հայ երեխաներին ամենաբարձր մակարդակով, զինել նրանց ամենաժամանակակից գիտելիքներով, որպեսզի նրանք դառնալով Ռուսաստանի աշխատաշուկայում մրցունակ կայացած քաղաքացի կարողանան ռուս հասարակությանը ներկայացնել իրենց ազգի դիմագիծն ու շահերը, ինչպես նաև տիրապետելով ապրելու և ստեղծելու ճկուն հնարավորությունների կարողանան օգտակար լինել հայրենիքին։ Այդ իսկ նպատակով, նպատակասլաս կերպով անընդհատ կատարելագործվում ու հղկվում են դրանց հասնելու մեթոդները, ճանապարհները։ Կրասնոդարի հայկական արմատ դպրոցում ծրագրային է Արցախյան պատերազմի մասին դասը։ Արցախուհի Տիկին Երազիկը, ով ի դեպ Մարտունու շրջանի Աշանգյուղից է, դուստրը ԼՂՀ վաստակավոր մանկավար բանահավակ Լևոն Հարությունյանի, ամեն անգամ այդ դասերի ժամանակ անպայման շեշտում է, որ պատերազմը դեռ չի վերջացել, և քանի դեռ այն չի վերջացել, յուրաքանչյուր հայ պետք է իրեն զգա հայրենիքի զինվոր ու ծառայի նրան, ինչով կարող է։ Բացի դպրոցի կայացման գործում ունեցած բազմազբաղ գործունեությունից, մանկավար ու բանաստեղծուհի Երազիկ Հարությունյանն իր ակտիվ մասնակցությունն է բերում նաև համայնքային կյանքի ակտիվացման գործին։ Դեռ 2006-2011 թվականներին Կուբանի պետական համալսարանում նա վարել է հայոց լեզվի դասընթացներ, իսկ 2007-2012 թվականներին խմբագրել է Խաչքար ամսագրի հայերեն էջերը։ Մանկավարժական գործունեության ոլորտում ակնառու է հատկապես Երազիկ Հարությունյանի կողմից ստեղծված ուսումնական ծրագրերն ու 3 դասագրքերը. Փոքր Մհեր, Սասունցի Դավիթ, համահեղինակությամբ Կարինե Կատանյանի և Մեծ Մհեր։ Դրանք անցել են Հայաստանի Հանրապետության Կրթության ազգային ինստիտուտի փորձակնությունն ու կրթության գիտության նախարարության հատուկ հրամանով ընդունվել որպես Ռուսաստանի Դաշնության լրացուցիչ կրթության համակարգում երաշխավորելի ուսումնական ձեռնարկներ հայոց լեզվի դասավանդման համար։ Այս դասագրքերը ներառված են նաև Սփյուռքի նախարարության դասագրքերի ցանկի մեջ և առաքվում են Սփյուռքի հայկական դպրոցներ։ Մանկավարժական գործունեության ու հայապահպանության գործում ունեցած վաստակի համար անցած տարի Երազիկ Հարությունյանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով։ Միառիթով ասել եմ, որ ավելի շատ երազել եմ, քան ապրել։ Այդպես էլ այս հարցում ավելի շատ կամեցել եմ ինչ-որ բան անել, քան արել եմ։ Ավելի շատ ծրագրեր ունեմ, քան կատարած գործեր։ Իմ կյանքում սխալներ շատ կան, սակայն թերևս ամենասխալն այն է, որ ես Արցախում չեմ ապրում, անկեղծանում է Երազիկ Հարությունյանը։ Կրասնոդարի հայկական արմատ Կիրակնորյա դպրոցի պես կրթօջախների ու մշակութային կենտրոնների շնորհիվ է, որ Սփյուռքում առկա են կղզյակներ, որտեղ հայ մարդն իր հայրենակցի հետ կարող է երազել Հայաստանի հզորության և տունդարձի մասին, երազել և գործել։ Ուրհաց այնտեղ երկաց, տունս հեռու, թողաց ընկերներիս ու հարազատ մարդկանց, ես չեմ ուզում կորցնել անդաց, չեմ մոռանում բաժանում ստխուր աչքերըթաց, հեռանալով ինտեմից, Տեղական ժամանակով 15:54. Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Հովակիմի և Աննայի, Սուրբ Աստվածածնի ծնողների և յուղաբերի կանանց հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ժակ Լիպշիցը, ֆրանսիացի քանդակագործ, Դորոթի Փարքերը, ամերիկացի գրող, բանաստեղծ լրագրող, Հովանես Իսակովը, ԽՍՀՄ ծովակալ, ռազմական գործիչ, գիտնական գրող, ԽՍՀՄ հերոս, Լենի Ռիֆենշտալը, գերմանացի դերասանուհի, կինոռեժիսոր, Անրի Կարտիե-Բրեսոնը, ֆրանսիացի լուսանկարիչ, Իսակ Շմարուկը, ուկրաինացի կինոռեժիսոր, Ջոն Լի Հուկերը, ամերիկացի բլյուզ երգիչ, գիտարահար, Ռեյ Բրեդբերին, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Մարատ Բաշարովը, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան։ ծանո զգայարանն է համն ու հոտ զգալը ու լսե տեսնե վեց երորդը չէ զգացե բաց ասում են սելնե թող ասեմ իմ հոգում կանգյում Sente menake im sutum kamiza vochvoki nache im matkum ka ashkhash usiro varake im kyankum kamikya voneli mache Եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։